جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر اے آشیانو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر ہاں جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، مفلی سو غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، مفلی سو غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کے دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کے دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتھار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو تم بھی کہہ دو مالدارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہو نامدارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہو نامدارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو رنج و غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، آؤ اب ہمت نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو کعبے کے مینارو مرحبا یا مصطفیٰ، سبز گنبد کے نظارو مرحبا یا مصطفیٰ، سبز گنبد کے نظارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا میرے رسالت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا میرے رسالت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا ماہ نبوت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا ماہ نبوت مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، آمین. مرحبا صد مرحبا مدے شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا نعمت کی آمد مرحبا عالم کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آ گئے سرکار آ گئے سرکار ہر سنور کی برسات ہے آ گئے سرکار جھومو آ گئے سرکار دیکھو آ گئے سرکار ہر سنور کی برسات ہے جھومتے ہیں ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا ہو گئی کافور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مہر رسالت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مہر رسالت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا ماہ نبوت مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے ساری عیدوں کی بھی عید ہے مسرت کی مسرت مرحبا یا مصطفیٰ مسرت کی مسرت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند جھومتے ہیں اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف مست ہے اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ مست ہے اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا پیغمبر کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو آبشارو مرحبا یا مصطفیٰ، وادیوں اور کوہ سارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو تم بھی چاند تارو مرحبا یا مصطفیٰ، پنچھیوں کی اڑتی ڈالو مرحبا یا مصطفیٰ، کیوں نہیں کہتے ہو پیارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو بھی نا اب دلارو مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، اے پیادو اے سوارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، قاسم کی آمد مرحبا، خاتم کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، حامی کی آمد مرحبا، ناصر کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار، ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا